Evet, kıymetli dostlar, programımızın ikinci kısmındayız. Özellikle iblis, şeytan, efendim iblisin secde etmemesi, secde etmemesinin sebepleri ve sonuçları. Yani hangi sebepler, hangi sonuçlar? Bunlar üzerinde bilhassa durduk. Özellikle 4-5 tane hocamız sonuçlarını söyledi. Yani Allah'tan uzak düşmek, onun rahmetinden ümidi kesmek, rahmetinden kovulmak, lanete maruz kalmak gibi pek çok neticesinden bahsetti. Onu birinci kısma daha detaylarıyla havale ediyoruz. Bunun neticesinde şimdi iblisle Allah-u Teala arasında geçen başkaca mükalemeler de var, konuşmalar da evet, var. Yani Bakara suresinin bu 33, 34, 35, 36. ayetlerinde yok. Evet. Yani ama kardeşlerimiz, diğer kısımlarda var. Kardeşlerimiz, yani biz sanki Bakara suresinden başladık gibi algılamasınlar. Aha. Biz o kıssanın Kur'an'da nerede geçiyorsa nerede geçtiği, genel hepsinden bakmaya çalışıyoruz. Burada olmayan ama Araf'ta olan, Hicr'de olan, Saat'ta olan bazı ara cümleler var. Onları da alıp Bakara suresinin içerisine aslında bir tür giydirmiş oluyoruz ya da hepsine beraber bütünlüklü bakmış oluyoruz. Evet. Bakmış oluyoruz. Peki kaldığımız noktadan devam edelim hocam. Şimdi buyurun. Orada Allah-u Teala iblisin bu secde yapmaması karşı çıkışının peşinden ona çok sert bir cümleyle hitap ediyor. Bu Araf suresi 13. ayette. Evet. Diyor ki Rabbimiz, buyuruyor ki estağfirullah. Evet. Kale fehbit minha. Hmm. Şimdi bunun tam Türkçe karşılığı defol git. Yani bu başka bir şey değil yani. Fehbit minha. O cennetten, o yurttan, o nimet yurdundan çık. Defol git. Şimdi bu uhruç diye de geçiyor. Uhruç çıkmak. Bu da ihbit var. Yani bir var. İtibar kaybıyla. Oradan aşağılanarak. Evet, zelil şekilde bir oradan çık, defol git diyor. Ondan sonra yeniden bu kovmayı gerekçelendiriyor Allah-u Teala. Araf 13. ayeti söylüyorum. Diyor ki Rabbimiz orada estağfirullah. Fema yekunu leke en tetekebbera fiha. Sen kim oluyorsun da orada kibirleniyorsun? Sen orada kibirlenebilecek bir hakkın ve selahiyetin sahibi değiliz. Hani istikbar etmişti, şimdi onu karşılıyor Allah'a. Sen kim oluyorsun da orada neyin kibrinin peşine düşüyorsun? Fehruç, çık, defol, inneke mine sagirin, sen zaten aşağılardansın, aşağılıklardansın. Küçültülmüşlerdensin. Evet, sagir o demek yani sura. Sagir kelimeler peki, aynı kökten. Orada cennet gelir. Diye açık bir ifade yok. Burada yok. Ha. Şimdi burada yok. Birazdan gelecek. Yer. Evet. Birazdan. Yani o Allah-u Teala onu işte aslında huzurdan kovuyor. Evet. Diyelim. Hı hı. Gerçi bunu alimler ilk bir defa bu emrin iblisi cennetten kovmak gibi anlamına hep böyle lanse ediliyor. Doğrudur. O yüzden. Yani şey yapmayalım. Bunu görmezlikten gelmeyelim. O olabilir. Ama bu defa başka bir sorun ortaya çıkıyor. Evet. Kovulduğu cennete bir daha nasıl girdi de Adem'i evet. ve eşini azdırdı. O bir sıkıntı olunca bu defa Kitab-ı Mukaddes'ten yardım devreye girdi. Giriyor işte. İşte bilmem yılan şeklindeydi de vesvese geldi, verdi vesaire uzaktan. Yani işte böyle şeyler oluyor. Veya ebedi olarak kalınacak bir cennet yurdundan çıkarılma var mıdır? Tabii olur mu? Nasıl olur? Yusuf Bey yaklaşık bir 10-12 maddelik bir listem var. Tamam. O cennet hangi cennettir? Nasıl algılanır? Nasıl algılanırsa nasıl sonuçlar çıkar? Hangi sorular cevaplanır ya da yeni hangi sorular meydana gelir anlamında? Evet. Oraya dair söyleyeceklerim var. Yani İblis'in de huzur cennetinden mi yoksa bildiğimiz ebedi halidine fiha ebeda'nın evet. karşılığı olan cennet mi oldu? Onları da İblis içinde düşünmemiz lazım. Evet, düşünmemiz lazım. Fakat onları düşüneceğimiz ayet yani Bakara suresinin 35. ayetini konuşurken onları söyleyeceğiz. Peki. Veya 35-36 ikisini beraber. Şimdi bu henüz daha Adem ve eşinden söz edilmiyor. Şimdi tamam. Bu İblis'le Allah-u Teala'nın konuşmasının arasındaki ifadeleri aktarmaya çalışıyorum. Tamam. Yani sen şimdi bulunduğun bu konumda hangi neyine güvenerek kibir gösteriyorsun? Defol git diye onu huzurdan kovuyor Allah-u Teala. A'raf suresi 13. ayette. Hicr suresi 34-35'te de, Saat suresi 77-78'de de bu defa bu cümleler yok da başka cümleler var. Fehruc minha fe inneke recim ve inne aleyke laneti ila yevmiddin. Ya da fehruc minha fe inneke recim ve inne aleyke el lanete ila yevmiddin. Yani böyle ifadeler kullanılıyor. Sen kovulmuşsun, hatta kovulmuşlardansın demiyor. İnneke recim. Sen bizatihi kendin kovuldun diyor. Yani belli ki o zamana kadar böyle bir kovma işlemi belki de yaşanmış değildir. Ta din gününe kadar. Yevmiddin. Yevmiddin, yevmi yub'asun. İnsanların diriltileceği o güne kadar senin üzerinedir lanetim. İnne aleyke bir ayette laneti geçiyor. Saat suresindeki 34-35. ayette laneti benim lanetim üzerinedir geçiyor. Hicr suresinde ise ve inne aleyke el lanete, işte o lanet. İşte o lanet dediği benim lanetim. Yani Allah-u Teala'nın bir yerde benim lanetim dediği ayete başka bir yerde o lanet göndermesiyle ikisi birbirini tamamlıyor. Allah-u Teala onu lanetin konusu ediyor. Birinci bölümde ifade ettiğimiz gibi kovulmuşluk beraberinde laneti getirdi ve ta kıyamete kadar onun yani başkaca bir tavır ortaya koymasının belki de kararlılığı tescillenmiş oldu. Yani başka iyi bir iş ortaya koymasının önü kesildi demek istemiyorum. Bu Kur'an'ın genel irade noktasındaki yaklaşımına aykırı olacak. Çünkü biraz sonra gene ayetler okuyacağız. Bu defa iblis yani madem beni azdırdın işte ben de şöyle yaparım demeye başlayacak. Evet. Diyecek ama onların cevapları var. Allah onu kendiliğinden azdırmış falan değil. O anlattığımız gerekçe ve anlatacaklarımız nedeniyle onun sadece azgınlığı onaylanmış oldu yani. Yoksa azgınlaştığı için bunları yapmadı. Bunları yaptıktan sonra azgınlık damgasını yedi. Böyle geçiyor. Hem A'raf suresi 13-14-15'te hem Saat suresinin işte 79-80-81. Ayetlerinde hem şeyde Hicr suresinin 36-37-38. Ayetlerinde bu hususiyetler dile getiriliyor ve Hazreti Adem'le yavaş yavaş Cenab-ı Hakk'ın diyaloğu başlıyor. Burada şey kesiliyor. İblisle olan diyalog kesiliyor. Kovuluyor huzurdan. O da hani belki bu arada şunu söyleyelim. Yani ya ey Rabbim bana mühlet ver. Rabbi enzirni ilâ yevmi yub'asûn. Diriltilecekleri güne kadar bana zaman tanı. Allah-u Teala da inneke minel munzarîn. Sen zaten zaman tanınmışsın. İlâ yevmil vaktil ma'lûm. O bilinen vakte kadar sana zaten zaman verilmişti. Yani bu ayeti şöyle tercüme ediyorlar. Sen bana kıyamete kadar mühlet ver. Evet. Allah-u Teala da tamam. Sen mühlet verilenlerdensin. O yani Allah iblisin dediğini yapmış gibi oluyor. Ben öyle olduğunu sanmıyorum. İnneke minel munzarin. Sen zaten o zamana kadar da kıyamete kadar kendilerine mühlet verilenler vardı. Sen de onlardansın zaten. Senin istediğini yapıyorum demek değil. Yani hasılı tahsil var burada. Zaten öyleydin tamam. Onayladım senin o iradeni. Maksadı dile getirilmiş oluyor. O da o mühleti duymuş oluyor. İstediği mühletin ona verildiği ifade edilmiş oluyor. İşten çıkarma beyanından sonra bir 15 günlük bekleme müddeti zaten kendiliğinden vardır. Vardır. Yani işten çıkarıldıktan sonra bana mühlet ver dese bir çıkarılmış, kovulmuş eleman. O da der ki senin zaten yani verilmiş mühletin var. Bu kanunen de var. Benim yasalarım gereği. O da zaten işe zamanında gelmediği için işten çıkarılmayı kendisi istemiş oluyor i̇stemiş zaten. Oluyor. Dolayısıyla hasılı tahsil dediğimiz oluyor. Hususiyet meydana gelmiş oluyor. Şimdi bu arada başka bir şeylerle başka bir şey yok bu kıssada. Yani iblisle Cenab-ı Hakk'ın diyalogları bağlamında bu söylediklerimizin dışında bir şey yok. Bundan sonra söz 35. ayetine Bakara suresinin değineceğimiz üzere söz Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Adem'e ve eşine yönelik emrine geliyor. Sıra oraya geliyor. Diyor ki Rabbimiz ve kulna biz dedik ki ya Adem ey Adem üskün ente ve zevcükel cennete sen ve eşin bu cennette kal. Burada sakin ol. Ve kula minha ragaden haytü şi'tüma. Nasıl istiyorsanız, ne kadar istiyorsanız ondan yiyin. Yararlanın yani cennetin meyvelerinden. Fakat ve la takraba hadihi şecerete. Şu ağaca yaklaşmayın. Fetekûna minez zalimîn. Aksi takdirde zalimlerden kendinize olsun. Yazık edenlerden olursunuz. Şimdi bu 35. ayet. Bu ayet üzerinde epey konuşulması gerektiğine inanıyorum. 35. ayeti Bakara suresinin. Başka ayetler de var bununla alakalı. Şimdi Yusuf Bey. Evet. O arada Allah-u Teala Hazreti Adem'e ve eşine bunu derken bir şey daha söylüyor. Şimdi orada yok. Yani Bakara 35'te yok ama hı hı. Başka yerde var. O başka yerde olanını buraya katalım. Hepsini beraber anlayalım. Tamam. Buyuruyor ki Rabbimiz Taha suresinin 117. ayeti. 118 ve 119. 3 ayet. Burada anlatılanlar orada yok. Buradan istifade edeceğiz. Fekulna dedik ki ya Ademu ey Adem. Hani bu Taha'nın 115. ayetinden itibaren başlar bu Adem İblis kıssası. Orada işte Adem peygamberin unutkanlığı üzerinde durur. O başka yerde yok, sadece burada var. Allah. Bir azim gösteremedi. Bu ifade velem necid lehu azma. Onda bir azim bulamadık diyor Allahu Teala. O sadece burada var, orada yok. Başka yerlerde yok. Hani kıssalar Kur'an'da tekrarlanır deniyor. Hayır, tekrarlanmıyor. Her yerde başka bir boyutuna dikkat çekiliyor. Kıssa genel çerçeve olarak belki aynı ama her yerde başka bir tarafı öne çıkartıldı. Mesela bu ifadeler diğerlerinde yok. Azim yoktu. Unutkanlık da yoktu. Fenesiye yoktu. Bu bir tek burada var. Azim oralarda yok, bir tek burada var. Ondan sonra işte secde emri. Hı hı. Eba işte yüz çevirdi. Bakın şimdi burada sadece Eba var. Vestekbere yok. Ve kâne minel kâfirin yok. İşte o Araf suresi 13, 14, 15. ayetler yok. Hicirdekiler yok. Saattekiler yok. Doğrudan fekulnâ ya Âdemu. Biz dedik ki ey Adem, hani sen cennete, bu bahçeye sakin ol. Oradaki rızıklardan istediğin gibi ye. Bu ağaca yaklaşma. Yoksa zalimlerden olursun. O da yok. Kesit kesit veriyor. Burada başka bir şey söylüyor. Burada şimdi söylediği de diğer yerlerde yok. Ya Âdemu. Dedik ki ey Âdem. İnne hâdâ aduvvun leke veli zevcike. İşte bu var ya bu. Hani dedim ya secde yapmamanın sonucu insana düşman olmasıdır. Düşmanlığının tescillenmesidir. Bu ona gönderme yapıyor. İnne hâdâ aduvvun leke veli zevcike. İşte bu iblis, şeytan hem senin için hem eşin için düşmandır. Fela yuhricennekuma. Sakın ha sizi çıkartmasın. Minel cenneti. Bu cennetten feteşka. Yoksa sıkıntı çekersiniz. Hmm. Nitekim. İnne leke ella tecu'a fiha ve la ta'ra. Bu cennette acıkmayacak ve çıplak kalmayacaksınız. Ve enneke la tazma'u fiha ve la tadha. Yani susamayacak ve güneş sıcaklığından etkilenmeyeceksiniz. Yani burası tam huzur bulacağınız yerdir. Sakın ha bu iblis sizi azgınlaştırmasın. Onu düşman bilin, sizi bu cennetten çıkartmasın diyor Allah-u Teala. O hatırlatmayı özellikle ortaya koyuyor. Şimdi çok önemli bir şey daha var. Allah-u Teala diyor ki Hazreti Adem'e ve eşine la takraba hadihi şecerete. Şu ağaca yaklaşmayın. Şimdi biz İslam geleneğimizde oturmuşuz. Biraz da kitap mukaddes kaynaklı olarak oturmuşuz. Şimdi bu ağaç ne ağacıydı? Evet. Yok bilmem meyvesi neydi? Neydi? Kaç defa yediler? Ne yaptı falan? Böyle bir acayip bir isim. Ağacın mahiyeti üzerine bir sürü spekülasyon üretilmiş. Elma ağacı mıydı? Bu elmayı nasıl dişledi? Yarım mı dişledi? Az mı dişledi? İşte o meşhur bir sembolün de işte oradaki markanın da bilgisayar işte, ve teknoloji markası. Bir kenarının ısırılmış olması da oradan geliyor falan. Yok kardeşim yani. Mesele bu değil ki yani. Burada başka bir şey var. Bence orada yani bir meyveden de söz edildiğini hiç sanmıyorum. Şeker. Başka bir şey var orada. Şu ağaca yaklaşma. Şimdi o ağaç nedir? Evet. Şimdi bunu söylerken sanki o ağaç hiç önemli değilmiş, hiç üzerinde durulmaması gerekirmiş gibi bir hava vermeyelim. Hı hı. O ağacın ne olduğu Bakara 35. ayetteki buna yaklaşmayın sözü başka ayetlerde o ağaç bir açılımla ortaya konuyor. Biz buna Kur'an-ı Kerim'in mesanilik özelliği, müteşabihlik özelliği deriz. Yani birbiriyle ilişkili ayetler var. Hud suresi 1 ve 2. ayet bunu öğretiyor bize. Bu kitap ayetleri sapasağlam güvence altına alınmıştır. Sonra da her hükmünde hikmet sahibi olan ve her şeyi bilen Allah tarafından açıklanmıştır ki siz Allah'tan başkasına kulluk yapmayın diye. Şimdi bizim yaptığımız iş Rabbimizin açıkladığı bir ayeti nerede nasıl açıkladığını anlamaya çalışmaktır. Şecere-i Hult mu? Evet. Bravo. Aynen öyle. Bunu A'raf suresinde Allah-u Teala iblisin ağzından diyor ki, buyuruyor ki, hani o ayette diyor ya Adem üskün ente ve zevcükel cennete fekülâ min haysu şi'tuma, istediğiniz gibi onlardan yiyin ve lâ tekrabâ hâdî şeceret, işte bu ağaca sakın yanaşmayın, fetekûnâ mine zâlimin, zalimlerden olursunuz. Fevesvese lehumeş şeytanu, şeytan onlara vesvese verdi. Liyubdiye lehuma ma vûri anhuma min sevâtihima. Buraya geçiyorum. Ve kâle mâ nehâkümâ rabbukümâ. Rabbiniz sizi nehyetti. Ne sebeple biliyor musunuz? An hâdî şecereti, bu ağaçtan dolayı. Sizi bu ağaçtan nehyetti. Niye? İllâ en tekûnâ melekeyni. Melek olursunuz diye. Ev tekûnâ minel hâlidîn. Yahut da ebedi yaşayanlardan olursunuz diye. Allah sizin melek olmanızı istemiyor. Çok uzun yaşamanızı da istemiyor. Onun için sizi buna yaklaştırmıyor. Bu ağaç aslında melek olmanın sembolüdür. Ebedi yaşamanın sembolüdür. Hmm. İblis ağacı öyle tanımlıyor. Bu ağaç sizin yararınızadır ama Allah sizin yararınızı istemiyor. Öyleyse siz onun yasakladığı her ne ise onu işleyin ki karşılığında melek olursunuz yahut da işte ebedi yaşayanlardan olursunuz. Burada bu kadarı geçiyor. Öbür tarafta Taha'daysa diyor ki Rabbimiz, buyuruyor ki gene iblisin, şeytanın şeyi olarak, artık iblis demiyoruz çünkü konuşmalar i̇nsanlar, Allah'la değil insanla devam ettiği için şeytan. İblisin şeytanla olan, insanla olan tarafına şeytan diyoruz. Şeytan diyoruz. İşte A'raf suresi 19 ve 20. ayet orada şeytan kelimesini kullanıyor. Taha suresinin 120. ayeti de öyle. Fevesvese ileyhi eşşeytanu. Şeytan ona vesvese verdi. Yani Adem'e. Kale dedi ki ya Adem'u, ey Adem, hel edüllüke, sana göstereyim mi? Ala şeceretil huldi. İşte bu ebedi yaşama ağacını ve mülkin la yebla, hiç bitmeyecek, hiç sona ermeyecek bir saltanatı, ölümsüzlük saltanatını sana göstereyim mi diye. İşte o ağacı öyle bir sembollükle tanıtıyor. Allah-u Teala da ona sen buna yanaşma diyor. Siz buna yanaşmayın. Niye? Sizin tabiatınız melek olma tabiatı değil. Sizin tabiatınız ebedi kalma tabiatı değil. Dolayısıyla siz hayatınızı normal devam ettireceksiniz. Benim emirlerime karşı bir mesafe içerisine girerseniz işte sizi cennetten çıkartmasın diye uyardığım bu şeytan sizin cennetten çıkartılmanıza neden olacaktır. Bu uyarıya rağmen iblis, şeytan, Hazreti Adem'i, eşini, ikisini beraber vesvese vererek o nimet yurdundan çıkarttırıyor. Şimdi Yusuf Bey burada, tabii sözün tam da burasında, belki bir daha sıra gelmez. Hani kıssanın bu taraflarına belki bir daha dönmeyiz. Tabii öteden beri herkes Hazreti Adem'i cennette kandıranın Hazreti Havva olduğunu söylenir. Söylerler. Öteden beri böyle söylenir. Önce Havva kapıldı İva'ya, ardından da Hazreti Adem'i kandırdı. Kandırdı. Ondan sonra yediler meyveden, işte o ağaçtan oldu. Ondan sonra git kovdular. Şimdi A'raf suresi böyle anlatılır. 20. ayetinde Allah-u Teala bir defa, yani bu kabulün kesinlikle yanlış olduğunu ortaya koyuyor. Buyur ki fevesvese lehuma. Lehuma, o ikisine vesvese veren varlık eşşeytanu, şeytan. Bitti yani. İkisine. İkisine birden. Hatta işte bu Bakara suresinin 36. ayetinde فَاَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ Şeytan onları kaydırdı anha o cennetten. Şeytan. İkisini de şeytan kaydırdı Peki diyor. Peki bir öncelik soralık var mı? Önce Adem'in ivaya kapılması, önce Havva'nın. Ayrıca Adem'i özellikle saptıranın sanki Havva olmadı. Özellikle şeytan olduğunu göstermek için de Taha suresindeki fevesvese ileyhi şeytanı ifadesi var. Fevesvese, vesvese verdi. İleyhi ona, yani Adem'e eşşeytanı şeytan vesvese verdi. Kale dedi ki ya Adem, işte ey Adem el edullüke ala şeceretil huldi, sana bu ebedi hayatı verecek ağacı göstereyim mi? Yani saptıran varlık şeytan. Adem aleyhisselam. Vesvesesi ikisine aynı anda. Ve özellikle Adem'e özellikle. Adem'e özellikle. Özellikle. Yani devrede hiçbir şekilde Hazreti Havva yok. Hazreti Havva'nın Hazreti Adem'i saptırdığına dair bir işaret dahi yok Kur'an-ı Kerim'de. İşte bu çarpık bakış nedeni oldu. Yani kadına yanlış bakmaya sebep oldu. Onun için mesela kadına yarı şeytan denmeye başladılar. Şeytan evet. deniyor filan bilmem ne. Yoldan çıkarıcı. Yoldan çıkarıcı. Niye yoldan çıkarıyor? İşte yani yoldan kimin çıkarttığı belli. Kullanılan fiiller, kullanılan zamirler, hitap şekilleri bütünüyle aslında kimin neye sebep Ama, olduğunu ortaya koyuyor. İsmi geçmediği için Havva'nın, Havva Adem'in zımnında söylendiği için, ikisine birden deniyor çünkü orada. Evet, Huma. Huma var. Hani hitap sen ve eşin evet. bu cennette durun. Hı-hı. Oradan istediğiniz gibi yiyin. Şu ağaca yaklaşmayın. Buralarda fekula bakın. Fekula ikiniz yiyin demektir. Evet. Üskün ente ve zevcüke sen ve eşin yerleşin. La tegraba ikiniz yaklaşmayın. Fetekuna ikiniz olursunuz gibi hep böyle ikili ifadeler i̇kili var. Ifade. Ama Havva adı yok. Yok. Ama doğrudan doğruya muhatap aslında burada erkek yani insan evet. onun zımnında kadın doğrudan doğruya bir öncelik sanki bir takdim tehir hafif varmış gibi hissediyorum ben. Olsa da ilk azanın Adem olduğunu gösterir yani. İşte bu. Evet oraya. Çünkü buradan hani bazı sonuçlar ortaya konuluyor ya aslında toplumda da ailede de cemiyette de ıslahın erkekten başlaması gerektiği yönünde şeyler var. Teoriler, anlayışlar, Doğrudur. Düşünceler var. Acaba ona bir kapı açar mı diye zihnimden geçti. Yani erkek düzelirse aslında cemiyet düzelir, toplum düzelir diye. Ailede de önce... Saptıranlar erkek olduğu için yani, ıslahat da oradan başlasın. Evet, hep bir kadınlardan başlar şimdi. Gibi anlayış vardır da aslında bozulmanın da ilk sapmanın da kaynağı erkektir şeklinde. Erkekten düzelme başlayacak şeklinde anlayışlar da var. Ha, doğrudur. Sadece tarihçi bir şey. Evet, evet doğrudur bir şey demeyeyim. Evet. Bu karşılaştırmaları Taha suresinden, işte Araf suresinden ve Bakara suresinden bu ayet çerçevesinde neleri konuşmak lazım geldiğini ifade etmeye gayret ettim. Buradan birer eğitim ilkesi de elde edebileceğimi düşünüyorum bu ayetlerden. Sadece ben değil, ben kimden ne öğrendiysem onların adını yad etmeyi bir Kadir Şinaslık bilirim. Tabii, vefa. Vefa evet, bilirim. Mesela ayetlerden bu anlamda sonuç çıkartabilme noktasında bana çok büyük yardımı olmuştur Bayraktar Hoca'nın. Evet. Ona sağlık afiyetler diliyorum. Yine ayetleri güne getirme noktasında çok büyük yardımlar görmüşüm Mustafa İslamoğlu hocamızdan. Ona sağlık afiyetler dilerim. Çok büyük yardımlar görmüşüm Süleyman Ateş hocamdan. Beni Kur'an'la ilk buluşturduğu için ona sağlık afiyetler dilerim. Ve tabii sözün burasında beni hafız yapan, beni Kur'an'ın talebesi yapan asıl babama da buradan rahmet okuyayım. Allah hepsinin mekanını cennet etsin. Amin. Şimdi ayetleri hani kıssaların programını yapmamızın sebebi de buydu. Bize ne diyor yani? Biz şimdi buradan ne anlayacağız? Evet. Bir şeyler, bazı sonuçlar çıkartabileceğiz. Nasıl çıkartabiliriz? Bir, diyoruz ki ilk yasak beslenme ile alakalıdır. Desek bir yanlış olmaz. La takraba hadi şecere. İstediğinizden yiyin ama buna yanaşmayın. Bu neyi getirir? Bu bana hemen Nisa suresinin 11. ayetini hatırlatır. 10. ayeti. Nisa 10-11 yanlışlık yapmayalım. 10. ayeti ile Nisa suresinin aynı zamanda 29. ayet. Orada diyor ki Rabbimiz, innellezine ye'külûne emmâlel yetâmâ zulmen. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, innemâ ye'külûne fî butûnihim nâra. Aslında karınlarına ateş dolduranlardır. Ve seyaslâvne se'îra. Karnına ateş dolduranlar da ateşe öbür alemde yaslanacaklardır. Yani haram gıdalarla beslenenlerin genleri bozulur. Ne oluyor? İlk yasak beslenmeyle ilgili desek. Desek yani yasak olarak aklıma geliyor işte. Karnını yani ateşle doldurmak gibidir. Nitekim şeyde Nisa 29. ayette de buyuruyor ki Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu la te'külü emvalüküm beyneküm bil batılı illa en tekûne ticareten an teradım minküm. İsterse aranızda mecbur kaldığınız ticaret yoluyla da olsa aranızda mallarınızı batıl yollarla yemeyin. Ve la taktülü enfüseküm. Böylece kendinizi öldürmeyin. Haksız gıdalar, haram gıdalar insanın kendisini manen öldürmesidir. Şimdi burada faturalar çıkıyor. Bu yasak ağaca yaklaşıp oradan yemenin faturaları var. Nedir faturalar? İşte febedet lehuma sevatuhuma. Avret yerleri ortaya çıktı. Yani haram gıdalar insanın iffet duygusunun ölümüne sebep olur. Haramla beslenmek iffet kaybına neden olur. Dolayısıyla biz burada İffet ve haya duygusu insandan kalkar. Kalkmasına beslenme. Haramla beslenme. Haramla beslenme. Böyle bir sonuç meydana getirir. Bir, iki. Eğitim olmadan yasaklamanın olmayacağını öğretiyor. Yani sen bunu niye yaptın demek için önce bir eğitim şarttır. Şu şu şu nedenlerle şu şu şu şeylere yanaşmayın. Şu doğrudur, bu yanlıştır diye önce bir eğitirsiniz, bir imkan sunarsınız, sonra bir bilgilendirme yaparsınız, sonra yasaklarsınız. Eğitim olmadan yasaklama olmaz. Bunu anlıyorum. Mesela la takraba hadihi şecerete, bu ağaca yaklaşmayın ifadesinden önce külâ minhâ ragaden haythu şi'tumâ diyor. İstediğiniz gibi yiyin. İstediğiniz gibi yiyin ifadesi insana verilen bir irade hürriyetini bize hatırlatır. Yani bir eşyada asıl olan ibaha olduğunda bize söylüyor, hani bir serbestiyet esası var fakat istisnalar var. Var, evet. Ama genelde ortaya konan şey bir irade hürriyetine vurgudur. İstediğiniz gibi yiyin. Yani illa şunu yiyin demiyor. Hani Kur'an'ın bir üslubudur, usulüdür. Yasakları sayar. Serbestliği saymaz. Evet. Helal olan şeyleri saymaz. Haramı sayar. Çünkü haram olan azdır yani. Evet. Azı saymak daha özlü bir ifade biçimidir. Tabii. Dolayısıyla istediğinizden yiyin, bu bir hürriyettir. Ha, o yasaktan da yemek bir hürriyettir, sonucuna katlanmak kaydıyla. Burada bir irade serbestliğinin olduğunu rahatlıkla anlıyoruz. Bir de burada la takraba kelimesi çok dikkatimi çekiyor. Yanaşmayın. Kur'an'da böyle yanaşmayın dediği yerler var. Tabii. Onunla toparlayalım hocam. Onunla toparlayalım. Zinaya yanaşmayın, yetimin malına yanaşmayın, çirkin işlere yanaşmayın. Allah'ın yasak dediği hududullah'a yanaşmayın. İşte burada da bu ağaca yanaşmayın. Ne demek bu biliyor musunuz? Yanaşmayın, yanarsınız demektir. Yani akaryakıt istasyonlarında sigara içilmez yazmaz. Onu aklından bile geçirme zaten. Sigarayla yaklaşma. Yaklaşma, yanarsın. Allah'ın yasak dediği şeyleri yapmamak değildir sadece ölçü. Onlara yanaşmamak da gerekmektedir. Bu la takraba ifadesini böyle de görmek durumundayız. Ve belki biraz yeşillik kabilinden kardeşlerim biraz tebessüm etsinler. La takraba hâzihi şecerete, aslında yeşile yanaşmayın, yeşile dokunmayın. Yani bir çevre bilincinin de burada zımnen mesajların arasında bulunduğunu söylersek ayeti güne ve hayata taşıma noktasında bir çaba ortaya koymuş oluruz, evet, diye böyle bir ifadeyle toparlamış oluyor. Klasiktir bu bahis geçince biliyorsunuz. Bir de namaza yaklaşmayın var. Ha, la takrabus. Evet. Ama ben tüm sükara onun şartları var. Demişler devamına hafız değilim diye. O da işin yeşilliği. Tabii onu diyenler oraya, orasına da hafız değiller. Hafız, oraya da hafız değiller. Evet, evet efendim. Peki. Nükte de zaman zaman şart. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bu ederim. Bu sunumunuz, paylaşımlarınız için. Şimdi benim biraz zihnim, tabii sizin burada bir panorama çiziyorsunuz. bize bir genel görüş kazandırmak için, bütünü tamamlamak için. Bütünü algılamadığımızda parçayı da net algılayamadığımız anlayışla hareket ediyorsunuz. Evet. Benim zihnim ise biraz daha umki, siz ufki bir sunum yaptınız. Evet. Mesela lanet meselesinin farklı iki yönünü söylediniz. Oraya biraz zihnim takıldı. Yani acaba laneti nasıl anlamalıyız? Yani lanet, lanet olsun hadi kovuldum falan böyle mi? Yoksa iblisin bir özelliği olması, iblisleşmenin bir özelliği olması açısından lanetlenmeyi gerçekten nasıl anlamalıyız? Oraya kafam takıldı bir. Şöyle bir çengel koydum. İkincisi, ebediyet ağacında bir ebediyet meselesi var ki insanın da aşkı beka dediğimiz bir sonsuzluk aşkı vardır. Bir mal kavramı geçti orada. Enval, mal. Yani bugün biz ebediyet ağacından yememeyi nasıl anlayabiliriz? Şecere-i Hult meselesini bizlere bakan yönüyle. Biz o ağacın meyvelerini nasıl anlayabiliriz? Filan gibi böyle zihnimden sizin söylediklerinizle ilgili biraz daha derinleşmeye yönelik bir şey geçti. Biz zaten başlıyoruz. Resmi kalan geçiş. Kısmı evet. Hafta arası herkesin ev ödevi gibi. Ev ödevi gibi düşüneceğiz. Yani. Evet. Yani bu anlamda talebi olanlara da bir gönderme yapmış oluyorum aslında. Peki. Kendi hissiyatımı ifade etmek suretiyle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kıymetli dostlar, bugünlük bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Biz bir diyorsak siz on anlayın efendim. Ve buradan yürüyüş gerçekleşsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.